love you. Shit. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी को ये कहूंगा, but I really love you. Shit. I hope मैं उसको ये सब कह पाऊँ. You know, मैंने कितनी बार सोचा कि मैं उसको जाकर कह दूँ, but every time मैं उसके पास जाता हूँ तो ये कहने को जैसे ही होता हूँ मैं बस सोचता हूँ कि मैं बोल दूंगा कुछ उसके साथ. किससे? टीना से और किससे? फिर से करते हैं. मैं राहुल और तुम टीना. ओके लुक अप ना आप मुझे. I love you. I love you too. वो यही कहेगी ना? क्या? क्या? Come here. मैं उसको कह दूँ? अभी जाऊँ? अब क्या कहना, तुझे याद ना मेरी